شيخنا الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Yolun uzunluğuna da sabretmek gerekir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Habbaba radıyallahu anhu fakat sizler acele ediyorsunuz buyurmuştur. Acelecilik insanın yapısında vardır. Allah-u Teala şöyle buyurur. Zaten insan çok acelecidir. Acele etmek yaptığından çok bozmaya sebep olur. Bir şeyin zamanı gelmeden onun için acele etmek ondan mahrum olmaya yol açar. Bu fıkhi bir kuraldır. Nitekim olgunlaşmamış bir meyve koparıldığı zaman ne ondan yararlanılır ve ne de başkasının yararlanması için olgunlaşmaya bırakılır. Acele etmek kulu üzerinde bulunduğu haktan saptırması için şeytana kapı açar. Halbuki kul acele etmesiyle yoldan sapmış ve yolunu yitirmiş olduğu halde yolu kısalttığını sanır. Allah-u Teala şöyle buyurur. Az kalsın sana vahyettiğimizden başkasını bize iftira edesin diye seni bile fitneye düşüreceklerdi. Ve o takdirde seni dost edineceklerdi. Eğer biz sana sebat vermemiş olsaydık, sen onlara mutlaka az bir şey meylettin gibiydi. Ve o takdirde biz sana mutlaka hayatında, ölümünde iki kat acısını tattırırdık. Sonra bize karşı kendine hiçbir yardımcı bulamazdın. Haktan acele etmek şeklinde vazgeçmek ve sapmak çoğu zaman kötülüğe bahane olan bir adettir. Bu aceleciliğin hikmet, siyaset ve davetin maslahatı gereği olduğunu söylemek bu bahanelere verilebilecek misallerdendir. Halbuki bütün bunlar şeytanın kendi dostlarına karşı kullandığı süsleme yollarından ibarettir. Allah-u Teala şöyle buyurur. Şeytan onlara vaat ediyor, onları kuruntulara düşürüyor ancak aldatmak için vaatte bulunuyor. Rahman olan Allah'ı anmayı görmezlikten gelene yanından ayrılmayacak bir şeytanı arkadaş veririz. Şüphesiz onlar bunları yoldan alıkorlar. Bunlar da doğru yola eriştiklerini sanırlar. Hakka uymanın ve sabretmenin yolu ne kadar uzun, yokuşları ne kadar çok ve ne kadar ıssız olursa olsun zafere giden en kısa yol olduğunu Müslümanın bilmesi gerekir. Yolu kısa da olsa ve o yoldan gidenler zaferin yakın olduğunu da düşünseler, haktan sapmak ancak yenilgiye ve başarısızlığa götürür. Çünkü hakkın zıttı kuruntulardan başka bir şey değildir. Allah-u Teala şöyle buyuruyor. İşte benim dosdoğru yolum budur. Bu yola uyunuz. Sakın sizi Allah'ın yolundan ayrı düşürecek yollara girmeyiniz. Evet. Şimdi normalde her yolun kendine göre bir uzunluğu var. Yolu uzun kılan şey ne? Yolu uzun kılan şey de yolun merhaleleridir. Öyle değil mi? Nasıl ki dünyadaki hiçbir iş belli merhaleler olmadan bir kere de ol demekle olmuyor. Bu sadece Allah Azze ve Celle'ye kastır. وَإِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُنْ. Bir şey istediği zaman ona sadece ol der, o da oluverir. Lakin insanların kesinlikle böyle bir durumu söz konusu değildir. İnsanların hayatta yapmış oldukları her iş, ister dünyevi olsun, ister uhrevi olsun. Eğer uhrevi ise Allah tarafından konulmuş merhaleler, eğer uhrevi değilse de insanlar tarafından tecrübeyle, vakayla konulmuş olan merhalelerin yerine getirilmesi lazım. Mesela bir bahçe ekildiğini düşünün. O bahçeyi ekmekteki gaye nedir? Meyve toplamaktır. Öyle değil mi? Bahçeyi ekmeden, ektikten sonra bahçeye bakmadan, bakarken o bahçeyle ilgilenmeden, onun suyunu, nöbetini, güneşini ayarlamadan insan o bahçeden meyve elde etmeyi isterse bu ne olur? Bu hamakat olur. Öyle değil mi? Veyahut da bu merhaleleri atlayayım da bir an önce bu meyveyi elde edeyim diye kurnazlık yapmaya çalışırsa, şeyhin dediği gibi men taaccale şey'en qabla awanihi uqiba bi hurmanihi. Fıkıh kaidesi gereği, yani kim bir şeyin zamanı gelmeden onu elde etmeye çalışırsa ondan mahrum bırakılmak suretiyle ne yapar? Mahrum bırakılmak suretiyle ondan cezalandırılır. Men taaccale şey'en qabla awanihi uqiba bi hurmanihi. Tamam? Onun için her Müslümanın da Allah Azze ve Celle'ye giden yolda ister cihad olsun, ister davet olsun, ister ilim olsun, ister insanlara iyilik olsun, hiç fark etmez, merhalelerinin mutlaka yerine gelmesi lazım. Çünkü insan fıtratı gereği acelecidir. Yapmış olduğu işin karşılığını bir an önce görmek ister. Ondan dolayı da yapmış olduğu merhaleleri atlayıp bir an önce meyveye ulaşmak ister. İşte bu meyveye ulaşmak istemede insan bazen farkına varmaz ama hem kendisinde Yani yapmış olduğu bir akılsızlık olur, tecrübesizlik olur. Hem de insan aynı zamanda ne yapar? İnsan aynı zamanda ondan mahrum bırakılmak suretiyle insanın elinden o alınır. Niye? Meyve daha tam olgunlaşmadan o meyveyi koparırsan ne meyve tadı verir? Öyle mi? Ne onu satabilirsin? Ne de tekrardan yerine koyduğun zaman olgunlaşmasına fırsat olabilir. Çünkü o artık ne yapmıştır? Dalından kopmuştur. E bu ne olmuş oldu? Sen ondan mahrum oldun. Her ne kadar elinde meyve olmuş olsa da sen ondan mahrum bırakılmış oldun. İnsan da aceleciyse o zaman her insanın ne yapması lazım? Her insanın bunu düşünmesi lazım. Yani ben aceleciyim. Şeytan bana sürekli merhaleleri atlatmak için değişik yollarla vesvese verecek. Ben bu noktada uyanık olmalıyım ki, sürekli canlı olmalıyım ki, beynimi diri tutmalıyım ki şeytanın bu konudaki oyunlarına uymayayım. Bakın Allah Azze ve Celle burada bize bir tane örnek veriyor. Bu örnek de nedir? Bu örnek de şudur. İsra suresinde Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a yöneltilmiş bir hitap var. Şimdi Mekkeli müşrikler Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a birçok tekliflerde bulunuyorlar. Bazen diyorlar ki gel sen biraz bizim ilahlarımıza ibadet et. Biz seni ilahlarına ibadet edelim. Yani hiç İslam'da düşünülemeyecek tekliflerde bulunuyorlar. Bazen Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a diyorlar ki sen fakir olanlarla berabersin. Biz bu fakir olanlarla aynı mecliste oturamayız. Mümkün değildir. Sen onları yanından gönder. Gel bizimle beraber otur. Biz senin şeyini öyle dinleyelim. Senin davetini öyle dinleyelim diyorlar. Bazen diyorlar ki ey Muhammed gel hiçbir şey yapmasan bile bizim putlarımıza bir el sür. Öyle mi? Puta el sürmek insanı küfre götürmez. Yani ibadet kastıyla yapılmadığı müddetçe, tazim kastıyla yapılmadığı müddetçe puta el sürmek insanı ne yapmaz? İnsanı küfre götürmez. Sadece insan haram işlemiş olur. İşte Peygamber Aleyhisselatü Vesselam bu teklifler kendisine yapıldığı zaman biz Kur'an-ı Kerim'in inişinden onun bazen bu tekliflere kulak verdiğini anlıyoruz. Yani insan olaraktan, bir beşer olaraktan bazen Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın bu tür tekliflere ama ne için? Kendi nefsi için değil, İslam'ın maslahatı için. Bu tip tekliflere kulak verdiğini görüyoruz. Öyle mi? Mesela ne gibi? Örneğin yanına bir tane müşriye din anlatırken ama Peygamberimizin yanına geliyor, kör olan adam. Çok doğal olarak Peygamberimiz şöyle düşünüyor. Bu benimdir. Yani İbn-i Mümektum benim kendi ashabımdır. Şu anda da onunla ilgilensen benimdir. 2 saat sonra da onunla ilgilensen benimdir. Öyle mi? Sonuçta Müslüman. Ama karşımdaki müşrik böyle değil. Yani ben şu anda bunu kaçırırsam bir daha anlatma fırsatı bulamayabilirim. Ama şu anda anlatırsam iman etme ihtimali var. Allah ne yapıyor hemen? Allah Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a çok keskin ayetler indiriyor. Abese ve tevalla en ca'ahu'l a'ma ve ma yudrike le'allehu yezzekka. O yüzünü ekşitti ve yüzünü çevirdi. Bakın 1400 senedir biz bunu insanlar bunu taabbud ediyorlar. Bu Kur'an-ı Kerim'i okuyorlar ve bu Resulullah'tan söz ediyor. Yüzünü ekşitti ve yüzünü çevirdi. Ne zaman? Ona a'ma geldiği zaman. Sen ne biliyorsun? Belki a'ma öğüt alacak olandır. Öyle mi? Yani sen karşımdaki öğüt alsın diye uğraşıyorsun. Belki senin karşındaki hiçbir şey anlamayacak. Tekrar küfrüne ısrar edecek. Lakin bu adama anlattın onu temizleyecek. Onu arındıracak. Onun için bir öğüt söz konusu olacak diye Allah Azze ve Celle. Veya diyor ki mesela وَاسْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذ۪ينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ Sen Rabbi seninle beraber Rabbine dua edenlerle beraber sabret diyor Allah Azze ve Celle. Yani o müşrikler böyle tekliflerde bulundukları zaman Peygamber Aleyhisselatü Vesselam da insan olaraktan bazen onların tekliflerine kulak veriyor. Küfür olmayan, haram olmayan belki de. Hani maslahat icabı diyor ki ben şu anda bunlarla otursam konuşsam bunlar zaten benim ashabımdır gibi. Bu önümüzdeki ayette de böyle bir şey. Yani yine bazı teklifler yapılmış. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam bu tekliflere olumlu bakmış. Ve Allah Azze ve Celle Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a çok sert şeyler indirmiş, ayetler indirmiş. Şimdi ayetlere geçmeden önce ayetin konuyla bağlantısı ne? Onu anlamamız lazım. Çünkü burada bir acelecilik söz konusu. Yani Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a düşen sadece anlatmak. Kim öğüt alacak? Kim iman edecek? Kim hidayet bulacak? Burası onun işi değil. Peygamberimiz insanın fıtratında var olan acelecilik, yani bir an önce iman etsinler duygusuyla onların şeylerine tekliflerine kulak veriyor. Başka bir sebepten ötürü değil. Bunu onu sevk eden amil ne? Etken ne? Acelecilik duygusu. Yani bir an önce diyor ki bu insanlar iman etsinler İslam'ın maslahatı için, dinin maslahatı için. Allah Azze ve Celle diyor ki وَاِنْ كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنَا اِلَيْكَ لِتَفْتَرِيَ عَلَيْنَا غَيْرَهُ وَاِذَا لَتَّخَذُوكَ خَلِيلًا. Neredeyse onlar sana vahyettiğimizden seni saptırıp bize iftira ettireceklerdi sana. Vahyettiğimizin dışında bir şeyi bize iftira ettireceklerdi. Ve o zaman onlar seni dost edineceklerdi. Yani sen onların o dediğini yapsaydın seni dost edineceklerdi. وَلَوْلَا اَنْ ثَبَّتْنَاكَ لَقَدْ كِتَّ تَرْكَنُوا اِلَيْهِمْ شَيْءًا قَلِيلًا. Biz seni sabit kılmasaydık ey Muhammed, sen neredeyse onlara az bir şey meyledecektin. Yani biz senin kalbini o anda sabit kılmasak az bir şey meyledecektin. وَاِذَنْ لَأَذَقْنَاكَ ضِعْفَ الْحَيَاةِ وَضِعْفَ الْمَمَاتِ. O zaman biz seni dünyada da ahirette de kat kat azaba çarptıracaktık diyor Allah Azze ve Celle. Şimdi Resulullah Aleyhisselatü Vesselam burada onların bu tekliflerine kulak verirken ne için bunu yaptı? Acele duygusundan. Bir an önce iman etsinler diye. Öyle mi? Lakin şayet Allah onu sabit kılmasaydı, onların o andaki artık teklifleri her neyse, peygamber buna kulak vermiş olsaydı, bu acelecilik onu ne yapacaktı? İkisinden de mahrum bırakacaktı. Onları kurtarayım derken hem kendisini dünya azabına hem de kendisini ahiret azabına düşer edecekti. Öyle mi? O zaman aceleciliğin hangi şeyle olursa olsun, isimle olursa olsun, aceleciliğin merhaleler yerine gelmeden acele etmenin hiçbir faydası yoktur. Bilakis ne yapar? İnsanı dünyada da ahirette de bundan ne yapar? İnsanı dünyada da ahirette de bundan mahrum bırakır. O sebepten ötürü bizler ister davetçi olalım, ister ilim adamı olalım, ister alim olalım, bu acelecilik duygusunu merhalelere etki ettirmememiz lazım. Mesela ilim talebelerini düşünün örneğin. Adamın içindeki duygu nedir? İçindeki duygu bir an önce alim olayım. Yani ilim okuyup da işte bir an önce dinimi düzgün öğreneyim, bir an önce vesaire diye. Bunu yaparken de ne yapar genelde talebe? Şimdi örneğin diyelim ki her ilim merhale merhaledir. Öyle değil mi? Birinci merhale, ikinci merhale, üçüncü merhale. Mesela misal olaraktan bir neyi ele alalım? Bir fıkı ele alalım. Veyahut da usul fıkı ele alalım. Öyle mi? Bir adamın usul fıkı öğrenebilmesi için ne olursa olsun belli merhaleler vardır. Bunları gözetmesi gerekir. Bir, önce tarifleri ve tariflere birer örnek olabilecek bir kitabı hafzetmesi lazım. Öyle mi? Varakat mesela. İmam Cüveyni'nin yazmış olduğu varakat. Çok basit bir şerh ile bunu dinlemesi lazım. Akabine bu öğrenmiş olduklarının daha tafsilatlı bir şekilde örneklendirilmesi ve diğer konularla bağlantısını kurabilecek olan bir kitap okuması lazım. Öyle mi? Bu herhangi bir kitap olabilir. Yani asri muasır kitaplar da olabilir. Eski alimlerin yazdığı mesela Şirazi'nin Lumay'ı da olabilir. İbn-i Kudame'nin Ravdası da olabilir vesaire. Veya Ravda'nın şeyi olan bazı kısımları çıkarılmış ve basit notlarla neşredilmiş olan Müzekkire kitabı da olabilir. İmam Şankiti'nin. Başka kitaplar da olabilir, şart değil. Daha sonra alimlerin kaideler etrafındaki ihtilafı, bu ihtilafın furu'a nasıl yansıdığına dair bir kitap okuması gerekir. Öyle mi? Şimdi diyelim ki kendisine ders anlatan hoca birinci mevzuyu anlatırken bazen konu iyice anlaşılsın diye bazı örnekler verir. Mesela diyelim ki varakat okuyor, daha birinci sıra tarif öğrenecek, bir de tarife bir tane örnek öğrenecek. Öyle mi? Ama bazı mevzular tam anlaşılmaz. Öğrenci de yeni olduğu için hoca ne yapar? Hoca tutar öğrenciye 4-5 tane örnek verir. Veya bak çok önemli bir mevzudur orası. Erken öğrenmesi gerekiyordur. Bak bu usuldeki ihtilaf furu'da buraya buraya buraya yansır. Şimdi bu talebeye şeytan gelir. Yanına oturur. Der ki ya bu adam sana bunun bir parçasını anlatmak yerine her meseleyi sana böyle tafsilatıyla anlatsa senin ömrün de yılların da boşa gitmeyecek. Öyle mi? Bak anlıyorsun elhamdülillah ne güzel. Adam anlatıyor anlıyorsun. Bir kitap okutacak da sonra bir kitap daha okutacak da sonra bir kitap daha okutacak da almış ilmi tekeline senin yıllarını yiyor adam mesela. Talebe burada iki tür talebe olur. Bir zaten yani çok da örneklerini de her yerde gördüğümüz talebe hem öğrenciyken hem ders verirken ders alırken örneğini gördüğümüz bırakır gider. Bana bundan sonrası yeter ben bundan sonrasını kendim hallederim diye bırakır gider. Anlatabiliyor muyum? Hem öğrenmiş olduklarını elden kaçırır. Çünkü ilim terk edildiği anda biter. İlim ancak nedir? Kesretül mutala'a ile, müzakere ile, farklı kitaplardaki bilgilerin bir araya gelmesiyle ilim insanın kafasında durur. Bıraktığı anda hem öğrenmiş oldukları gider, hem de kendi başına yenisini öğrenemeyeceği için ya bu neymiş deyip zormuş veyahut da şöyle böyle yeni öğrenecekleri de elinden gider. Veya ikincisi nedir? kendinin yapması gerekeni yapmaz. 3 seviye sonra, 4 seviye sonra okuyacağı kitapları kurcalamaya çalışır. Hem meseleyi hakkıyla anlamaz, yanlış öğrenir, eksik öğrenir. Hem de öğrenmesi gerekenden ne yapar? Mahrum olur. Neden? Çünkü birinci seviyede öğrenirsin, ikinci öğrendiğini ona bina edersin. Üçüncü öğrendiğini de o ikinci öğrendiğinin üzerine bina edersin. İlim kafana ne olmuş olur? İlim kafana güzel bir şekilde yerleşmiş olur. Bu mücahit için de böyledir. Bu alim için de böyledir. Bu davetçi için de, bu bir baba için de böyledir. Çocuklarına eğitim veren bir baba için de. Bu iş yerinde işçileriyle muamele eden Müslüman bir patron için de böyledir. Her şeyin merhalesi vardır. Ve o merhaleler gözetilerekten yapılırsa insan ondan aşamalı aşamalı, belki geç olabilir ama akıbet itibariyle bakıldığı zaman kısa yoldan ne yapar? Şeyini alır. Almak istediği meyveyi alır. Lakin acele eden adam hem ondan o anda mahrum olur, hem de onun meyvesinden ne olur? Hem de onun meyvesinden mahrum olur. Ondan dolayı ne yapmak lazım? Merhaleleri gözetmek lazım. Peki şeytanın, biz ilim talebelerinin örneğini verdik, birçoğumuz inşallah ilim talebesi olduğumuz için. Şeytanın bu konudaki en belirgin oyunu nedir? Yani insana acele ettirip, insanı ayağını kaydırma noktasında çevremizdeki birçok Müslümanda da gördüğümüz, kendi nefislerimizde de gördüğümüz bir şey vardır, bir oyunu vardır. Şeytan önce Müslümanın zihninde dini parçalara böler. Şeytan Müslümanın zihninde dini parçalara böler. Din asla parçalanabilecek bir şey değildir. Din merhale ayrı bir şeydir. Parçalara bölmek ayrı bir şeydir. Öyle değil mi? Merhaleye bölmek bu sünnetullah'tır. Merhaleye bölmek zorundasın. Merhale ne demektir? Birini diğeri için merdiven görmek demektir. Yani birbirinden koparmazsın merhaleleri. Lakin parçalara bölmek nedir? Birini diğerinden bağımsız görürsün. Yani ikisi birbirinden farklıymış gibi şey yaparsın. Farklıymış gibi görürsün. Sonra ne yapar? Sonra insana iki şekilde yaklaşır. Bir, insana içinde olduğundan aldığı bütün ecirleri unutturur. Sanki bütün ecir diğer merhalelerdeymiş gibi insana gösterir. Bu suretle insanın hem yaptığından lezzet almamasını hem de bir sonrakinden mahrum olmasını sağlar. Veyahut da insanı bir sonrakiyle avutur, insanın içinde olanı hakkıyla yerine getirmemeyi ona şey yapar, hayatında oluşturur. Bunu da inşallah ihsan bölümünde göreceğiz Allah nasip ederse. Yani ne demek bu anlattığım? Bu anlattığım şu demek. İnsanoğlu yapmış olduğu fiilden lezzet almadığı zaman o fiil insan için işkence olmaya başlar. Öyle mi? İhlas zedelenir, ihlas kaybolur ve insan yapmış olduğundan hiçbir şey anlamaz. Şeytan da bunu bildiği için biz ihlas dersimizde ne demiştik? Şeytanın bir insana verebileceği en büyük zarar onun ihlasını zedelemesidir. Öyle mi? Zaten onu zedelede mi gerisine karışmasına gerek yok. Yeryüzünün en salih amellerini de yapsa ihlas olmadığı için o amellerin Allah katında bir değeri yok çünkü. Onun için şeytan ne yapar? İnsanın gözünde dini parçalara böler. Mesela örnek veriyorum. İlim okumak, davet yapmak, cihad etmek, infak yapmak, işte hasta ziyaret etmek, Müslümanların ihtiyaçlarını gidermek vesaire. İnsan hangi merhalededir diyelim? İnsan ilim okuyordur şu anda. Onun o anki görevi ümmetin içinde ilim eksikliğini gidermek için bu görevi yüklenmiştir üzerine. Şeytan sürekli insana diğer merhalelerdeki ecirleri hatırlatır. Sanki diğer merhaleleri yaparsa dört dörtlük bir Müslüman olacak. Lakin içinde olduğu merhaleyi yaptığı zaman ne yapıyorsun ki sen? Hiçbir şey yapmıyorsun mesela. Dedirterekten insana buradan lezzet almamayı öğretir. Zaten insan bundan lezzet almadığı zaman diğerlerine de geçemeyeceği için hem bundan mahrum olacak hem de diğerlerinden zaten mahrum. Yani zaten yapamıyor, zaten mahrum olacak bu adam. Veyahut da ne yapar? Veyahut da diyelim biz dini kafamızda 3 merhale böldük ve merhale merhale gidiyoruz. İkinci merhaleyi sürekli gözümüzün önüne getirir. Yani sanki biz ikinci merhaleyi yaptığımız zaman bütün sorun bitecek. Yani ikinci merhaleyi yaptığımız zaman bütün sıkıntılarımız bitecek. Tam Allah katında sevgili bir kul haline geleceğiz. Tam cenneti hak eden bir kul haline geleceğiz. Onun için ne yaparız sürekli? İkinci merhaleyle avunmaya başlarız. Ama içinde bize vacip olan şeylerden ne yaparız? Geri durarız. İçinde bize vacip olan şeylerden geri durduğumuz zaman işte bu acelecilik dürtüsü, yani bir an önce ikinciyi yapalım diye, sen daha senin için basit olan, birinci aşama olanı yapmadan İkinci aşamayı yaptığın zaman zaten ikisinde de feşele uğrayacağın nedir? İkisinde de feşele uğrayacağın bir kesindir. Ondan dolayı Müslümanın ne yapması lazım? Müslüman hangi merhalede olursa olsun, içinde olmuş olduğu merhalede Allah'a hakkıyla kulluğunu yerine getirirse Allah'tan gene ecir alacağını, yine aynı şekilde Allah Azze ve Celle'nin ona kendi katında güzel bir şekilde muamele edeceğini bilip içinde olduğu halin hakkını vermesi lazım. Ne başka yerleri düşünüp, başka şeyleri düşünüp, başka amellerle ilgilenip kendini içinde olduğu amelden mahrum bırakıp hem de ondan mahrum bırakması gerekir. Ne de sanki kendi yaptığında ne varmış ki gibi, yani ben hiçbir şey yapmıyorum duygusuna kapılmaz. Çünkü Peygamberimiz ne diyor? لَا تَحْقِرَنَّ مِنَ الْمَعْرُوفِ شَيْئًا وَلَوْ أَنْ تَلْقَى أَخَاكَ بِوَجْهٍ طَلِقٍ. Ma'rufun hiçbirini küçük görmeyin. İyiliğin hiçbirini ne yapmayınız? Küçük görmeyiniz. Velev kardeşinizi güler yüzle karşılamak olsa bile. Öyle mi? Yani iyiliğin küçüğü büyüğü olmaz. İyilik iyiliktir. İnsan içinde bulunduğu haldeki bütün iyilikleri gözünün önüne getirip Allah'a nasıl en güzel şekilde kulluk yapabileceğini düşünecek ve şeytanın bu oyunlarına ne yapacak? Şeytanın bu oyunlarına kalmayacak. Maalesef dediğim gibi bunda şeytan hangi amil, insanın fıtratında olan hangi özellikle bunu beceriyor? Acelecilik özelliğiyle. Öyle mi? Çünkü insan aceleci. Bir an önce merhaleleri atlayıp bir sonraki merhaleye gelmek istiyor. Şeytan da bunu kullanaraktan maalesef bu hem kendi nefsimizde hem de birçok kardeşimizde gördüğümüz problemlerden bir tanesi. Doğal olarak adam ne bir sonraki merhaleyi yapabiliyor ne de içinde olduğundan lezzet alıyor. Yani dikkat ederseniz bu acelecik onu ikisinden de ediyor. Veyahut da bu merhaleyi bırakıp bir başka merhaleye kaçıyor. Bunun hakkını veremediği için Allah Azze ve Celle orada da onu rezil ediyor. İkisinden de birden ne olmuş oluyor? İkisinden de birden olmuş oluyor. Ve dediğimiz gibi bu şeytanın bizim acelecilik dürtümüzü kullanarak ulaşmış olduğu bir neticedir. Buna ne yapmamız lazım? Buna dikkat etmemiz lazım ki içinde olmuş olduğumuz her halde Allah'a kulluk edebilelim. Şu önceki dersimizde anlattığımız şeyi hiçbir zaman unutmayın. Ahlakta, seyirde, sülükte en önemli mertebe insanların gafil kulluk mertebesidir. Eğer bir insan içinde olduğu her halde Allah'a hakkıyla kulluk etmeyi öğrenmişse bu adam bütün mertebeleri kat etmiştir demektir. Niye? Çünkü kendini bu şekilde yetiştiren bir adam. Yani ben içinde olduğum her halde düşüneceğim, benim bu halde Allah'a en güzel hizmet etmemin yolu hangisidir diyen bir adam, bu mantığı yakalamış olan bir adam zaten buna hiçbir şey zarar vermez. Öyle değil mi? Cihada yollarsan en güzel mücahit olur. İlim okutursan en güzel alim olur. Cezaevine koyarsan en güzel abid olur. Öyle mi? Davetçi yaparsan en güzel ahlaklı, en yumuşak, en hikmetli sözle insanları çağıran bir davetçi olur. Eline mal verirsen en güzel infak yapıp Müslümanların ihtiyaçlarını gideren olur. Kendisine bir görev verirsen işini dört dörtlük yapıp Müslümanların ihtiyaçlarını gideren bir adam olur. Kim? Bu mertebeyi yakalamış olan bir adam. Yani hiç aceleci olmayan, hilim sahibi olan ve her zaman düşünen, içinde bulunmuş olduğum bu günümde ben Allah'a en güzel nasıl kulluk edebilirim diyen ve bunun yollarını araştıran, sürekli bunu öğrenen, her bir sonraki gününü bir önceki gününe göre daha güzel yapan insanlar, bunlar her halükarda joker elemandırlar. Hem İslam için, hem Müslümanlar için, hem din için her yerde kullanılır. Her yerde Müslümanlara nedir? Faydalıdırlar. Ama öbür türlü aceleci olan, içinde bulunduğuyla yetinmeyen, sürekli bir sonrakini düşünüp hem bundan mahrum olan hem ondan mahrum olan insanlar da her yerde problemdirler. Yani içinde olmuş oldukları her durumda Müslümanlar için nedirler? Müslümanlar için problemdirler. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı. Devam edelim inşallah. İnsanların hakkın davetinden yüz çevirmelerine karşı da sabretmek gerekir. Allah-u Teala şöyle buyurur. Sen ne kadar istesen de insanların çoğu iman edecek değildir. Yemin olsun ki biz size hakkı getirdik. Lakin çoğunuz haktan hoşlanmayanlardınız. Taraftarların azlığı endişesi, şeytanın insanı aldatmaya çalıştığı bir duygudur. Yapılan veya söylenen şey hak olsaydı, insanların çoğu ona uyardı diyerek hakkın sahibini saptırmaya çalışır. Allah-u Teala Nuh Aleyhisselam için şöyle buyurur. Onunla beraber ancak çok az kişi iman etti. Allah-u Teala Firavun'un Musa Aleyhisselam ve tabileri için söylediklerini de şöyle belirtir. Bunlar gerçekten az bir taifedir. Fakat onlar bizi kızdırıyorlar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. Kıyamet günü kimi peygamberler yalnız başlarına gelirler. Allah-u Teala kafirlerin gerekçelerini de şöyle bildirir. Bir de bizim mallarımız ve çocuklarımız daha çoktur. Bize azap edilecek de değildir dediler. Oradan geçenler az olsa bile Hakk'ın yolundan ürkmemek gerekir. Hak'tan sapanlar çok olmakla beraber batılın yoluna aldanmamak gerekir. Allah-u Teala şöyle buyurur. Nihayet o peygamberler ümitlerini kesip de kafirler de yalan söylediklerinin ortaya çıktığını sandıkları bir sırada onlara yardımımız gelmiş de dilediğimiz kurtuluşa erdirilmişti. Ama kafirler güruhundan azabımız asla geri çevrilmez. Andolsun ki onların kıssalarında olgun akıl sahipleri için bir ibret vardır. O uydurulan bir söz değildir. Fakat kendisinden önce olanları doğrulayıcı, gerekli her şeyin açıklayıcısı, iman edecek bir topluluk için de hidayet ve rahmettir. Evet. Şimdi bu da ne? Bu da ayrı bir mesele. Bu meselenin aslı ne? Bu meselenin aslı şu. Yani Hakk'ın davetinden yüz çeviren insanlara karşı sabırlı olmak. Ne demek? Müslümanların azlığına, Hakk'ı kabul edenlerin sayı olarak, yani kemiyet olarak az olmalarına ne yapmak? Sabretmek gerekir. Şimdi bu zor bir şeydir. Neden dolayı bu zor bir şeydir? Bakın önce şöyle söyleyelim. Biz her zaman şunu biliyor muyuz? Şundan eminiz. Müslümanlar her zaman azdır. Tevhid ehli her zaman azdır. Müslümanların içinde de güzel Müslüman olanlar azdır. Öyle mi? Bu Kur'an-ı Kerim'de çok sabit, mukarrar bir şey. Birçok peygamber gelmiştir. Allah Azze ve Celle'ye davet yapmıştır. Tek başına Allah'ın yanına gitmiştir. Üç kişiyle gitmiştir. Bir rahtle gitmiştir. Üç ile dokuz arası gitmiştir. Mesela bunlar herkes tarafından bilinen şeyler. Öyle mi? Lakin insanın fıtratında şöyle bir şey var. İnsan tekliği sevmez. Yani insan fıtratı gereği, bakın insan paylaşmayı da sevmez. İnsan tekliği de sevmez. Bu insanın iki tane belirgin özelliği. Ne demek bu? Yani insan tek başına yaşamayı istemez. Çünkü sosyal bir varlıktır. Kendi gibi, kendi cinsinden olan insanlarla beraber yaşamayı ister. Ancak onlarla ünsiyet bulur. Ama insan paylaşmayı da istemez. O da ayrı bir insanın şeyindeki itizatlık. Yani o beraber yaşadığı insanlarla da hiçbir şeyini paylaşmak istemez. İnsanın kendi fıtratında, kendi cinsinden, mesela şimdi her birimiz bizim gibi inanan Müslümanları gördüğümüz zaman sevinmiyor muyuz? Bizim gibi İslam'ı yaşayan insanları gördüğümüz zaman sevinmiyor muyuz? Niye seviniyoruz? Mesela çünkü bu insanın fıtratında var. Kendi cinsinden ister fikri, ister bedeni, ister fiziki, kendi cinsinden olan bir varlığı gördüğü zaman insan sevinir. Lakin bu Allah Azze ve Celle'nin bir de bir sünneti var. O da nedir? Her zaman Hakk'ın taraftarlarının az olacağıdır. Öyle mi? İşte bu sebepten ötürü insan ne yapabilir? İnsan sabır gösteremeyip, azlığa sabır gösteremeyip ne tür bir problem oluşturabilir? Bıkkınlık, bir, iki, başarısızlık duygusu. Biri bıkkınlık duygusu, iki, başarısızlık duygusu. Neden? Çünkü kendi gibi inanan, kendi gibi düşünen insanları kendi saflarına katamadığı zaman, onlarla beraber olamadığı zaman veya Allah'a giden yolda veya din için yapılan bir hizmette taraftarların sayı olarak az olması ister istemez adamı şöyle bir düşünceye sevk eder. Yani bir, biz başarısızız. Yapıyoruz yapıyoruz ama bir şey olmuyor. Yani bir türlü sayımız çoğalmıyor. İnsanoğlu hangi amelde başarısız olduğuna inandığı anda o ameli yapamaz. Yani yaparsa da yarım yamalak yapmaya başlar. Veyahut da bıkar insan. Yani yapıyorum, yapıyorum, yapıyorum ama bir şey olmuyor. Gün içinde en basit bir örnek olaraktan mesela okumuş olduğumuz bir dersi bile 10 kere, 15 kere okuduğumuzda o dersi ezberleyemiyorsak, öyle değil mi? Veyahut da istediğimiz seviyeyi elde edemiyorsak kendimizi tembel görüp diğer bütün derslerimize etki ediyor bu. Öyle mi? Ondan da nefret ediyoruz artık. Atıyoruz bir kenara. Bak çok basit bir yani 10-15 dakikalık bir mesele bile hayatımıza nasıl etki ediyor. Bu bir menheç meselesi. Bu bir topluluk meselesi. Bu bir cemaat meselesi. Bu bir dava meselesi. Yani adam iş yaparken, hizmet yaparken davaya yanındaki insanların azlığı, çok insanın iştirak edememesi insanı ister istemez bir başarısızlık duygusuna, iki bıkkınlık duygusuna götürür. Peki bu hastalık kimlerde çok çabuk bir şekilde belirir? İki tür insanlarda. Bir, iman ettikten sonra din ile izzeti bulamayan insanlarda. İki, Hakk'ın ölçüsü yanında bozuk olan insanlarda. Bir, iman ettikten sonra dinin izzetini kendinde bulamayan insanlarda. Şimdi insan oğlu iman ettiği zaman, öyle mi? Bu din kimin dini? Allah Azze ve Celle'nin dini. Allah Azze ve Celle'ne aziz olan. Allah aziz olduğu için hem Resulüne azizlik vermiştir, hem kendi dinine azizlik vermiştir. Eğer bir Müslüman iman ettikten sonra gerçekten izzetlendiğini, daha öncenin cahiliye ve zillet olduğunun farkına varmışsa onun için sayının hiç önemi yoktur. Çünkü ona izzet veren şey nedir? Ona izzet veren şey dindir. Ve o teklik duygusunu da o izzet duygusu ortadan kaldırır. Yani tekliği sevmeme, teklikten insanın ürpermesi bu duyguyu ne kaldırır insandan? Başka bir şeyle bulmuş olduğu izzet kaldırır. Mesela örneğin günlük hayattan düşünün. Diyelim ki bir adam vardır. Hiç kimse onu sevmiyordur. Kimse, herkes ondan nefret ediyordur. Normalde bu bir insanın kaldırabileceği bir şey değil mesela. Nasıl adam bunu tatmin ediyor kendini mesela? Adam zenginliğiyle kendini tatmin ediyor. Yani parasının olması, o paradan elde etmiş olduğu izzet, tabi bu izzet hakkı manadaki bir izzet değil ha, yani mecaz manada söylüyorum. O paradan elde etmiş olduğu izzet, o fıtratındaki teklik duygusu, sevilmeme duygusunu kapatır götürür. Onunla teselli bulur. Öyle mi? Müslüman da böyle. Çokluğu seviyor, sayıyı seviyor, her insanda olduğu gibi fıtratında. Lakin eğer din ile izzetlenmişse, dinin izzetini kendinde fark etmişse, yani iman ettikten sonra korkularından, ürpertilerinden, ürkekliğinden dünyayı kale almamak seviyesine gelebilmişse, onun için sayının önemi yoktur. Neden? Çünkü o sayıyla bulacağı teselliyi dinde bulmuş olduğu izzette bulur. Öyle mi? Lakin dine erdikten sonra dinde izzeti bulamayan, din ile korkularını yenemeyen, din ile ürpertilerini yenemeyen, din ile dünyalıklara res çekemeyen, din ile insanın kalbini esaret altına almış şehvetlere hayır diyemeyen bir insan maalesef bunu hiçbir zaman ne yapamaz? Bunu yakalayamaz. Neden? Dinde o izzeti bulmadığı için kendi gibi düşünen insanların sayısında o izzeti aramaya başlar. Bu da olmadığı zaman zaten onun için ciddi bir problem olur. Nasıl? Ya bıkkınlık veyahut da başarısızlık duygusuna götürür. İki, hakkın ölçüsü yanında bozuk olan insanlar. Ne demek? Biz daha önce ne demiştik? Sayı dinde hiçbir zaman hakkın ölçüsü değildir. Sayı dinde hiçbir zaman hakkın ölçüsü değildir. Nice zamanlar gelmiştir. Hak ehli tek olmuştur, batıl ehli milyon olmuştur. Bu batıl ehlini haklı, hak ehlini de batıl kılmamıştır. Öyleyse biz buradan ne anlıyoruz? Biz buradan şunu anlıyoruz. Allah'ın yanında, dinin yanında hakkın ölçüsü hakkın bizzat kendisidir. Yani o insanların kitaba ve sünnete ne kadar uyduğudur. Resulün getirdiğine ve Allah'ın getirdiğine ne kadar uyduğudur. Hakkın ölçüsü budur. Hakkın ölçüsü sayıya düştüğü zaman, yani çoksa haklıyız, azsak batılız veya azsak başarısızız, çoksa başarılıyızza dönüştüğü zaman doğal olaraktan bu insan ne yapacaktır? Bu konuda problem yaşayacaktır ve buna sabredemeyecektir. Yani sürekli sayının çoğalmasını isteyecektir. Sayı da çoğalmıyor. Adam o zaman bıkkınlık ve başarısızlık duygusuna hemen ne yapacaktır? Kapılacaktır. Lakin Müslüman olan, birçok peygamberin milyonlarca küfür ehlinin karşısında tek başına olduğunu bilen insan, tek başına da olsan cemaat nedir? مَا وَافَقَ الْحَقَّ وَلَوْ كُنْتَ وَحْدَكَ. Sen tek başına da olsan cemaat hakka muvaffakat etmektir. Yoksa sayının neyi değildir? Sayının çokluğu değildir. Bu belki bize mesela şey gelmeyebilir. Yani mesela bizim için böyle bir problem yok gibi görünebilir. Yolun başında olan insanlara bu problem olmayabilir. Lakin ilerledikçe, yani bu bir önceki mevzuyla da alakalı bir mevzu. İnsan elde edilmesi gereken meyveleri de elde edemeyince bu defa bu insan için ciddi sıkıntı olmaya başlıyor. Yani azlık, sayının çoğalmaması vesaire veyahut da dengeli bir çoğalma. Yani şimdi çoğalma vardır, çok dengesiz bir çoğalma vardır. Bir de dengeli bir çoğalma vardır mesela. Bu insanda problem oluşturmaya başlar. Sayının çok olmaması veya en kötüsü bu konuda birilerinin yolun ortasında insanı bırakıp gitmesi. Yani insana belki de en kötü gelen şey birilerinin mürtet olması. Mesela ki birçok insanda da bu görülüyor. Yani kendi dava arkadaşları, omuz omuza olduğu insanlar yolun belli bir yerinden sonra bırakıp gittiği zaman, yüz çevirdiği zaman haktan insan ister istemez bir çöküyor, psikolojik bir bunalıma düşüyor mesela. Ve ne yapıyor artık, yani ne yaparsan yap işte, bak yapıyorsun, bırak yeni insanları, Müslüman olanlar mürtet oluyorlar. Düşüncesi insanda oluşmaya başlıyor. Allah muhafaza. Müslüman hemen aklına kimi getirecek? Nuh Aleyhisselam'ı getirecek. Öyle mi? 950 senelik bir çalışmanın ardına elde ettiği meyveleri düşünecek mesela. Öyle mi? Allah'ın huzuruna tek başına giden peygamberleri düşünecek. Hazreti İbrahim'in İşte kendi hanımına bugün ben ve senden başka yeryüzünde bir Müslüman bilmiyorum sözünü getirecek mesela aklına, öyle mi? Resulullah aleyhissalatu vesselam birçok insanı yetiştirmesine rağmen savaşlarda kendi sahabesinin kendini bırakıp kaçmasını gözünün önüne getirecek mesela. Tebuk gününde çok değerli ve kıymetli sahabelerin yolda yüz çevirdiğini, peygambere katılmadığını aklına getirecek mesela. Resulullah aleyhissalatu vesselam vefat ettikten sonra ona iman eden insanların birçoğunun dinden döndüğünü aklına getirecek. Sahabenin tek kaldıklarını aklına getirecek. Ama sahabe ne yapmadılar? Bıkmadılar. Ne başarısızlık, ne bıkkınlık. Dediler ki tek başımıza da kalsak biz bu problemi çözeceğiz. Ve Allah azze ve celle o gün onları dinin izzeti yaptı. Öyle mi? Müslümanın da bu şeyde olması lazım. Çokluk hakkın ölçüsü değildir. Yüz çevirenler, ister başlangıç olarak, ister yolun ortasında yüz çevirenler, asla bizi ne umutsuzluğa ne de başarısızlığa düşürmemeleri gerekir. Çünkü bu başarısızlık değildir. Resuller dahi o kadar çalışmanın ardına tek başlarına Allah'ın huzuruna ne yapmışlardır? Gitmişlerdir. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı. Okuyalım mı yoksa yeter mi? Okuyalım, bir tane daha okuyalım. Hak mensuplarının zayıflığı, fakirliği ve çaresizliklerine karşı da sabretmek gerekir. Bunlar peygamberlerin tabileridir ve üzerine zaferin indiği hakkın elleridir. Bunların yürekleri daha duyarlı ve Allah-u Teala'ya yakınlıkları daha fazladır. Bunlar dünyadan ve süslerinden daha uzaktırlar. Fedakarlık yapmaya ve canlarını vermeye daha yakındırlar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. Zayıflarınızdan başkasıyla mı yardım görüyorsunuz ve rızıklanıyorsunuz sanıyorsunuz? Allah-u Teala Nuh aleyhisselamın kavminin gerekçesiyle ilgili olarak onlardan şunu aktarır. Onlar şöyle cevap verdiler. Sana düşük seviyeli kimseler tabi olup dururken biz sana iman eder miyiz hiç? Yine Allah-u Teala Mekkeli kafirlerin söylediklerini de şöyle belirtir. Şunu da söylediler. Bu Kur'an iki şehrin birinden bir büyük adama indirilmeli değil miydi? Dediler. Rabbinin rahmetini onlar mı taksim edip paylaştırıyorlar? İbn Abbas'tan radıyallahu anhuma şöyle rivayet edilir. Bana Ebu Sufyan İbn Harp anlattı ve dedi ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile aramızda Hudeybiye anlaşmasının olduğu bir sırada Şam'a gitmiştim. Ben oradayken Hirakle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den bir mektup geldi. Mektubu Dihyetül Kelbi getirmişti. Onu Busra emirine teslim etti. O da Rum kralı Hirakle ulaştırdı. Hirak, peygamber olduğunu zanneden şu adamın kavminden buralarda birileri var mı diye sordu. Ona evet var dediler. Ve ben bir grup Kureyşli ile birlikte çağrıldım. Yanına girdik. Bizi önüne oturttu. Hirak Ebu Süfyan'a şöyle sordu. Halkın zayıfları mı, eşrafı mı onlara uydular? Ebu Süfyan zayıflara uydu dedi. Bunun üzerine Hirak şöyle cevap verdi. Peygamberlere onlar uyarlar. Allah-u Teala şöyle buyurur. Sabah akşam Rablerinin rızasını dileyerek ona yalvaranlarla beraber sen de sabret. Dünya hayatının güzelliklerini isteyerek gözlerini o kimselerden ayırma. Bizi anmasını kendisine unutturduğumuz ve işinde aşırı giderek havasına uyan kimseye uyma. Ey Müslüman kardeşim! Bilmelisin ki sana sunulan davetler hakkında o davetin tabilerinin, servetlerinin veya makamlarının çokluğuna göre karar verilmez. Sadece metot ve yolunun Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin getirdiklerine uygunluğuna bakılarak karar verilir. Abdullah ibn Mesud radıyallahu anhu şöyle der. Cemaat tek başına da olsan hakka uygun olanıdır. Metodun doğruluğunun anlaşılmasından sonra bakılması gereken sıfat davetin tabilerinin hakka bağlılık derecelerinin ne seviyede olduğudur. Evet. Şimdi normalde Allah Azze ve Celle'nin bir sünneti var kullarında. O da nedir? O da genelde peygamberler davet ile geldikleri zaman peygamberlere insanların zayıf olanlara tabi olurlar. Öyle mi? Hem madde yönünden zayıf olanları hem de makam yönünden zayıf olanları tabi olurlar. Niye? Sebebi nedir bunun? Bunun sebebi şudur. Çünkü din demek insanın borçlanması demektir. Din demek insanın boyun eğmesi demektir. Din demek insanın hayatını bir başkasının belirlediği kurallara göre tanzim etmesi demektir. Öyle değil mi? Din demek insanın kendi isteklerine, kendi şehvetlerine, kendi heva ve hevesine bir başkası için hiçbir karşılık beklemeden ne yapmasıdır? Cem vurması demektir. İnsanlığın çoğu bunu kaldıramaz. İnsanlığın çoğu bunu kaldıramaz. Neden? Çünkü peygamberlerin getirdikleri din insanlara şunu söylüyor. Sizin Allah'tan başka bir ilahınız yoktur. sadece bir olan Allah'a ibadet etmekle emrolundunuz. Ne demek bu? Yani sizin nefsiniz, sizin hevanız ve ilahınız olamaz. Sizin kabile reisleriniz sizin ilahınız olamaz. Sizin kendinize seçtikleriniz sizin ilahınız olamaz. Sizin hayatınıza yön verecek kişiyi sizin seçme gibi bir özgürlüğünüz olamaz. Siz kalkarken, yatarken, kendiniz çalışıp, yorulup, alın teri döktüğünüz paranıza kadar bunu harcarken siz bunu kafanıza göre harcayamazsınız. Allah nerede harcayın derse orada harcarsınız. Neyi yiyin derse onu yersiniz. Trilyonlarca param var, istediğimi alırım. Hayır, istediğini alamazsın. Haram olanları alamazsın diyordu insana. Öyle mi? Sen trilyonlarca param olsa da haram olan şeyler. İstediğimi yerim. Hayır, istediğini yiyemezsin. İstediğimi giyerim. Hayır, sen istediğini giyemezsin. Dediği için din, insanların çoğu da kendi hevasına, rahatına düşkün olduklarından ötürü peygamberlerin davetini kabul etmeleri ne değildir? Mümkün değildir. Şimdi insan iki türlüdür. Bir, dini kabul ettiği zaman kaybedeceği çok bir şey yoktur. Zaten zayıftır, zaten garibandır, zaten çokça böyle kendi heva ve hevesine, lüksüne göre yaşayan insanlardan değildir. Dini kabul etmesi onun için çokça bir şey kaybetmesine sebebiyet vermez. Bir de dini kaybettiği zaman hayatı baştan sona değişecek. Yani ameli noktada hayatı baştan sona değişecek insanlar vardır. Elbette bu insanların dini kabul etmesi nedir? Dini kabul etmeleri zordur. Neden? Yine fıtrattaki bir özellikten ötürü. İnsan rahata düşkündür. İnsan zevklerine düşkündür. İnsan şehvetine nedir? Düşkündür. Bu sebepten ötürü genel itibariyle peygamberlerin davetini kim kabul eder? Hem madde yönünden hem makam yönünden zayıf olan insanlar kabul ederler. Şimdi biz kendi kendimize şöyle bir düşünelim. Yani hiç uzağa gitmemize gerek yok. Her insan beraber olmuş olduğu, tabi olmuş olduğu insanların makam ve mal yönünden üstün olmasını istemez mi? Belli başlı seviyelere sahip olmasını istemez mi? Yani mesela şu anda toplumu düşünün. Herhangi bir insan kızını verirken, yani bir sıradan işçi olan biri kızını istediği zaman insanların tavrı nasıldır? Bir de doktor istediği zaman insanların tavrı nasıldır? Oysa belki doktor, mesela örnek olarak söylüyorum, kızlarını aldatma ihtimali çok yüksektir. Kızı bırakıp gitme ihtimali, ama bir işçi için bu soru, böyle bir şey söz konusu değil. Yani çoğu genel itibariyle konuşuyorum. Onu bağlayan bir takım örf vardır, adet vardır vesaire. Lakin insanların o içindeki makam duygusu, para duygusu, kuvvet duygusu insanları yanlış da olsa ne yapabiliyor? Tercihlerde farklı yerlere sevk edebiliyor. Ondan ötürü peygamberleri kabul ederken de insanlar böyle. Yani peygamberleri genelde kabul eden insanlar ne olmuş oluyorlar? Hem madde yönünden hem de makam yönünden zayıf insanlar oluyorlar. Bu doğal olarak neye sebebiyet verir? İmkansızlık demek. Yani eşittir imkansızlık. Peygamberler ve peygamberlerin tabileri imkansızlık içerisinde yapmaları gereken şeyleri ne yaparlar? Yapmaları gereken şeyi yaparlar. Lakin burada aynı zamanda güzel bir şey doğar, tevekkül duygusu doğar. Öyle mi? Ve ancak buna katlanabilecek olan insanlar sabır ehli olan insanlardır. Yani insan bir şeyleri yaparken, mesela örnek veriyorum. Şimdi diyelim ki burada siz ilim okuyorsunuz. Öyle mi? Şimdi bir, önünüzde bilgisayar olsa, bir tuşuna bastığınız zaman bütün malumatlar önünüze gelse. Öyle mi? Bu nasıl böyle bir ilim okuma? Bir de işte kendin eline bir levha verilecek. O levhaya günlük derslerin yazdırılacak. Sonra sen onu sildiğin zaman ikinci bir levhan da yok. Yarınki dersi almak için bu levhayı sildiğinde onu ezberleyeceksin. Unuttun gitti. Daha bir daha öyle bir levhan yok çünkü elinde. Kimse bunu istemez. Bak, biliyoruz ki bu daha kalıcı. Biliyoruz ki bunun etkisi daha insanın hayatında var. Lakin biz hangisini tercih ederiz? Biz rahat olanı tercih ederiz. Niye? Çünkü insanoğlu rahata düşkün olduğundan ötürü. Davette de böyle, İslami çalışmada da böyle, İslami hizmette de böyle. İnsan imkansızlıkla yapılanın sabır duygusunu arttıracağını, ecri arttıracağını, insanı öncülerden kılacağını, mesela ecrini kat kat fazla yapacağını, tevekkül duygusunu oluşturacağını bilir. Ama nefsi rahata düşkün olduğu için neyi ister? İmkan olanı ister, para olanı ister, makam olanı ister, buna meyleder. İşte buna sabretmek. Yani bu imkansızlıkların zorluğuna, zayıflarla beraber olmanın sıkıntılarına, maddi yönden, makam yönünden, keyfiyet yönünden, kemiyet yönünden zayıflığa ne yapmak? Sabretmek lazım. Aksi halde bu insanı ne yapar? Aksi halde bu insanı menhecinden saptırır. Öyle mi? Buna sabredemeyenler, mesela örnek veriyorum. Şu anda diyelim hepimizin bildiği ve galibi kafir olan bir cemaat. Yani mesela bunlar diyelim kim? Hepimizin bildiği eğitim alanında ön plana çıkmış olan insanlar mesela. Niye bu insanlar küfre girdiler? Niye bu insanlar şirki tercih ettiler sizce? İmkan için. Öyle değil mi? 7'den 70'e en basitinden en üstüne kadar olan adamı yanına aldığın zaman size adamın söylediği şey nedir? Müslümanların imkanlarının olması lazım. Müslümanlar eğitim alanında, teknoloji alanında, makam alanında mesela sen adama anlatıyorsun bak askerlik küfürdür diyorsun. Yani bu tağutun ordusunda askerlik yapmak insanı küfre sokar diyorsun. Adam sana cevap olarak ne diyor? Adam diyor ki ama askeriyede Müslümanlar olmadığı zaman, işte bakanlıkta Müslümanlar olmadığı zaman, şurada Müslümanlar olmadığı zaman, burada Müslümanlar olmadığı zaman bu imkansızlıklarla biz ne yapabiliriz ki? Diyor mesela. Ne düşürdü adamı şimdi bu şirke? Ne düşürdü adamı bu küfre? Bu zayıflığa ve imkansızlığa sabredememe. Rahatı isteme, imkanı isteme vesaire vesaire. Ondan sonra birçok İslam için çalışan, gecesini gündüzünü İslam'a hizmete adayan insanlar bu noktayı yakalayamadıklarından ötürü ne yapmışlardır? Menheçlerinden sapmışlardır. Kimisi haramlara bulaşmıştır, kimisi de bu sapmada nereye bulaşmıştır? Şirklere bulaşıp ne yapmıştır? Hem dünyasını hem de ahiretini mahvetmiştir maalesef, perişan etmiştir. Ondan dolayı Müslümanın neyi bilmesi lazım? Bu Allah'ın sünnetidir. Bunun ecri kat kat daha fazladır. Bu insanda tevekkül duygusunu oluşturur. İmkansızlıklar insanın kalbini Allah'a bağlar, insanı Allah'a kul yapar, insanın Allah'a karşı güven duygusunu arttırır. Ama öbürü böyle değildir. Öbürü insanı saptırır, kendi ilahlığını zannettirir. Ben yaptım, ben ettim, ben becerdim, ben başardım duygusuna getirir insanı. Veya bu konudaki sabırsızlık Allah muhafaza. İnsanın menhecinden, hak yoldan, müstakim yoldan ayrılmasına sebebiyet verebilir. Ondan dolayı nedir? Ondan dolayı Müslümanın ne yapması lazım? İmkansızlıklara, zayıflıklara sabretmesi lazım. Ve Allah'a bu şekilde gitmesi lazım. Evet. Buraya kadar anlaşılmayan veya sormak istediğimiz bir soru var mı? Yok. وَآخِرُ دَعْوَانَا اَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ